tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 października, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wicepremier Morawiecki zakończył wizytę w Waszyngtonie. Dwaj polscy muzycy oskarżeni o gwałt w Stanach Zjednoczonych. Dziś przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Wicepremier Mateusz Morawiecki zakończył wizytę w Waszyngtonie, gdzie brał udział w jesiennym szczycie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Efektem jest nowa amerykańska inwestycja w Polsce oraz zakończenie korzystania przez nasz kraj z nadzwyczajnych zabezpieczeń kredytowych Funduszu Walutowego. Podczas dwudniowej wizyty w Waszyngtonie wicepremier Morawiecki rozmawiał nie tylko z przedstawicielami międzynarodowych instytucji finansowych, ale również z biznesmenami. Po spotkaniu z dyrekcją koncernu Guardian Glass poinformował, że firma ta zbuduje pod Częstochową swoją drugą fabrykę szkła w Polsce. Wartość inwestycji może sięgnąć 200 milionów euro. Tutaj powstanie kilkaset nowych miejsc pracy, ale też będzie to dobre miejsce dla kooperacji z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Wczoraj Mateusz Morawiecki ogłosił, że podjął decyzję o rezygnacji z dostępu do elastycznej linii kredytowej, otwartej dla Polski po kryzysie finansowym w 2008 roku. Sięgała ona 9 miliardów 200 milionów dolarów. Koszt jej utrzymania wynosił 60 milionów dolarów rocznie. Nie chodzi tutaj nawet głównie o tę oszczędność, chociaż każdy grosz publiczny się liczy, tylko o to, że Polska jest postrzegana coraz bardziej jako kraj dojrzały. Wicepremier Mateusz Morawiecki podkreślił, że podczas wizyty w Waszyngtonie spotkał się z bardzo wysokimi ocenami działań polskiego rządu w dziedzinie gospodarki i finansów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dwaj polscy muzycy z zarzutami gwałtu oraz porwania. Do tych wydarzeń miało dojść po koncercie grupy Decapitated w Spokane w Stanach Zjednoczonych 31 sierpnia. Dwie kobiety powiedziały policji, że zostały przez zespół zaproszone do autobusu po występie. Jedna z nich miała zostać zgwałcona. W swoim oświadczeniu w mediach społecznościowych muzycy twierdzą, że zarzuty są fałszywe. Sąd wyznaczył kaucję, która wynosi 100 tysięcy dolarów. Bohater walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych, inżynier wojskowy, fortyfikator, polski i amerykański generał, najwyższy naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w czasie insurekcji kościuszkowskiej. Tadeusz Kościuszko. Dziś mija 200 lat od jego śmierci. Polak szczególnie zaznaczył się w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Budował umocnienia defensywne, które doprowadziły do klęski armii brytyjskiej pod Saratogą. Stąd słowo Kościuszko można spotkać w wielu miejscach w Ameryce. W Stanach Zjednoczonych, aby uczcić generała Tadeusza Kościuszkę w walce o kształtowanie się amerykańskiej państwowości, stworzono wiele symboli przypominających postać generała. W jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc Chicago nad jeziorem Michigan stoi jego pomnik. Tak samo jest w parku Lafayette w Waszyngtonie pod Białym Domem. Monumenty naszego rodaka są również pod Saratogą, Filadelfii i Detroit. Posąg oraz tablica pamiątkowa znajdują się w Amerykańskiej Akademii Wojskowej West Point. Most Kościuszki, jego ulica i stacja lokalnej kolejki są w Nowym Jorku, w stanie Indiana hrabstwo, a Mississippi miasto. Natomiast Alaska ma swoją wyspę imienia Kościuszki. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Jest najczęściej diagnozowanym nowotworem u kobiet, zwłaszcza po 50 roku życia. Skuteczne leczenie gwarantuje jedynie wczesna diagnoza. Dziś przypada Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Najgorszy jest grzech zaniechania, przekonuje pani Krystyna, która zachorowała 13 lat temu. Co prawda poddawała się regularnym badaniom, ale ostatecznie zlekceważyła niepokojące objawy. Dlatego dziś radzi innym kobietom. Powiedziałabym, żeby kontrolowały się, żeby dbały o siebie, chodziły, robiły badania, prześwietlenia, USG. Kobietom jest potrzebne. Zdaniem profesora Tadeusza Pieńkowskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi, jeśli chodzi o skuteczną walkę z nowotworem, Polska nie najlepiej wypada na tle innych państw w Europie. Poprawa tego jest możliwa dzięki konsekwentnemu wdrażaniu wieloletnich strategicznych programów zwalczania chorób nowotworowych, których elementem powinno być tworzenie akredytowanych ośrodków diagnostyki i leczenia raka piersi. Co roku raka piersi diagnozuje się u około 17 tysięcy Polek i prawie 200 Polaków. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś chmury w całej Polsce, ale jest szansa na słońce. Ciepło od 16 stopni w Trójmieście do 22 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Saturnie wiemy, co jest grane. Dlatego teraz do komputerów dla graczy dodajemy gamingowe akcesoria, słuchawki i mysz SteelSeries. Zapytaj też o zakupy na raty. Teraz aż do 50 rat. Saturn. Technologia tak ma. Własny biznes to wyzwanie. Chcesz, by wszystko było na najwyższym poziomie. Dlatego tak ważne jest solidne wsparcie. Ja

Revelation Number 12. Tak rozpoczyna się najnowszy album Marilyn Mansona. To jest nowa płyta, jej tytuł brzmi Heaven Upside Down, czyli niebo do góry nogami. I tu trzeba powiedzieć, że artysta w każdym drobiazgu pilnuje tego, aby się odróżniać od innych. I nawet w przypadku płyty CD jest to wyraźnie widoczne, ponieważ wymyślił on, albo ci ludzie, którzy z nim pracują, taką troszkę nietypową formę wydania tego albumu, skoro do góry nogami, to tu jest wszystko trochę inaczej, bo książeczka, która zwykle jest na tej klapce otwieranej, jest schowana pod spodem, a zdjęcie jest tylko jedno z przodu. No nie będę tego opisywał dokładnie, ale doceniam pracę nad tym, aby również szczegóły wyróżniały artystę, nie tylko muzyka. No a jego muzyka już od dawna go wyróżnia. Co prawda miał w swojej karierze lepsze i gorsze okresy, ale ostatnio wydaje się, że znowu jest na wznoszącej, jeśli pominąć ten wypadek, któremu uległ na scenie. No ale płyta została wcześniej przygotowana i nagrana, więc tu jeszcze kłopotów ze zdrowiem ani z formą nie było. Oczywiście jak to u Mansona, jest ostre granie, ale nie ucieka on od melodii. Oczywiście są rzucone tu i ówdzie niecenzuralne słowa, no ale to wydaje się być pewnego rodzaju obowiązkiem niektórych wykonawców. Niemniej muzyka jest do słuchania moim zdaniem, a państwo, jak to zwykle, mają ostatnie słowo, jeśli chodzi o ocenę tego, co prezentuje nowy album. Zatytułowany, przypominam, Heaven Upside Down. No to mam dla państwa dwa nagrania teraz. Zobaczymy, jak one przypadną do gustu. Satan i Kill For Me. Yeah.

broken and I can't get a living. Sticky and my head's ice cold. My sugar tastes sour, my salt tastes sweet. I wanna lay down, but I just can't sleep. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Round and round, the same old thing. Heartache, misery, trouble, and pain. It's your voodoo working. It's your voodoo. And I can't get a living. It's your voodoo working, czyli twój amulet działa. Na pewno chodzi o sprawy sercowe. Powiedziałem, że pochodzi z Boise w Idaho. Ta pani nazywa się Eileen Jewell i wielokrotnie już w tej audycji występowała. Jeśli dobrze pamiętam, to pojawił się też jeden utwór z tego albumu Downhearted Blues. Eileen Jewell to artystka, która tak troszkę krąży między stylami, bo można w jej repertuarze znaleźć i bluesowe utwory, i country, i troszkę popu, ale to wszystko na bardzo dobrym poziomie. Jej własne kompozycje, dobre recenzje zbiera nie od wczoraj i nie od przedwczoraj, no i ten nowy album potwierdza jej umiejętności. Wybrałem dla Państwa jeszcze dwa utwory z tego, jak to się mówi, krążka, tak zawodowo. Ten krążek przynosi łącznie utworów 12, a ja wybrałem dwa. Pierwszy nosi tytuł Another Night to Cry. Tu już będzie smutniej, bo następna noc do przepłakania. No cóż, i tak się w życiu zdarza. Mam nadzieję, że Państwu jak najrzadziej. A potem jeszcze raz pani Jewell wykona piosenkę You Know My Love. Cry, baby, just crying over you. Well, I've got another night to cry, another night to cry over you. You hurt me so bad and so long, and there's nothing I can do. So in love with you, and you know it, and I can't help myself. Yes, I'm so in love with you, and you know it, and I can't help myself. You laugh in my face when I say I love you and walk away with somebody else. You can't keep on hurting me unless you get hurt yourself. You can't keep on hurting me unless you get hurt yourself. 'Cause your misusing ways, baby, has drove me to somebody else. Thank you. wanna do. Yes, baby, go on and have your fun. Do anything that you wanna do. 'Cause it's my last night to cry. I'm really through with you. Miłości, a zresztą jak Państwo słyszeli o miłości, niebagatelnej, która nigdy nie umrze. Państwo wciąż przysyłają komentarze dotyczące mojej uwagi na temat nazewnictwa pewnych firm. Ja wymyśliłem tak po prostu z powietrza firmę handlującą oponami, a pan Lech pisze, że widział firmę, która handlowała oponami i została ona nazwana przez właściciela Oponent. To mnie nawet rozbawiło, to jest oryginalne, w przeciwieństwie do Oponexim, Oponex albo Polopon. No i tyle, jeśli chodzi na ten temat, tym bardziej, że moja część już się skończyła, a teraz Jan Chojnacki wkroczył do studia. Dzień dobry. Dzień dobry. A mogę podtrzymać jeszcze przez chwilę ten temat? Otóż parkowałem onegdaj swój samochodzik w Warszawie na Starym Mieście i tam jest bardzo trudno zaparkować. Tam w ogóle nie wolno wjeżdżać. Jest taka część, na którą wolno. Aha. Ja na tej, na której wolno, próbowałem zaparkować, ale nie było miejsca. I chodził taki miły pan, z gatunku tych, co to mówią, panie prezesie, popilnować samochodziku. Chciał mi pilnować, ale nie było gdzie go postawić. Ale przyjrzałem mu się uważnie i on miał taką przypiątą karteczkę, która informowała o jego funkcji w tym miejscu. Miał napisane Parker. No i bardzo dobrze, międzynarodowe to jest. Tak. No dobrze, to teraz już przystąpię do wypełnienia swojego programu i miałem taki zamiar, żeby same dobre wiadomości przynosić i może się uda. Pierwsza jest taka dobra wiadomość, że świetny bluesman z Luizjany, Kenny Neal, wkrótce wystąpi w Polsce, a dokładnie w przyszłą sobotę na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim. A dobra wiadomość z nim związana jeszcze jest taka, że on i jego rodzina bardzo ucierpieli podczas ostatnich tych huraganowych nieszczęść w Luizjanie. Dom mu zalało prawie całkowicie, do sufitu, do dachu. Musiał się wyprowadzić, ewakuowano go z jego ganku w ostatniej chwili jakąś motorówką. No ale powrócił po opadnięciu wód i do domu i zwrócił się też internetowo z prośbą do swoich fanów, przyjaciół o wspomożenie. Nawet niekoniecznie w formie materialnej, ale tak, żeby pomodlić się, jakieś dobre intencje wysłać. No i to się wszystko udało, tak, że on już wrócił do miejsca swojego zamieszkania i teraz w związku z przyjazdem do Polski też wysłał taką prośbę do nas, którzy się nim będziemy trochę opiekować, żeby wszystkim tym, którzy kierowali do niego dobre intencje, podziękować. No to ja państwu bardzo dziękuję w imieniu Kennego Neala. Zapraszam, kogo można, na jego koncert przyszłą sobotę na Jimmy Way. A teraz niech on zagra ze swojej ubiegłorocznej płyty utwór zatytułowany Ain't Going Let the Blues Die.

Leon Russell wystąpił, a teraz wystąpią The Original Blues Brothers Band. I to taka kolejna dobra wiadomość. Ona się będzie odnosiła do tego, że jesteśmy znaczącym miejscem na światowej bluesowej mapie. Ale kto my? My, czyli my Polacy. Aha. A gdyby tak ukonkretnić to geograficznie, to odniosę to do Suwałk, gdzie mnóstwo Polaków też mieszka. W Suwałkach byłem, tak, widziałem Polaków. I na tegorocznym festiwalu bluesowym w Suwałkach wystąpili The Original Blues Brothers Band, a przed nimi Joe Louis Walker. No i był pewien konflikt między tymi dwoma podmiotami wykonawczymi, bowiem panowie z Blues Brothers tak długo próbowali na scenie, czyli robili tak zwany soundcheck, że Joe Louisowi zostało ledwie 15 minut na to, żeby on mógł swoje zrobić, ale on jest bardzo staranny w przygotowaniu koncertu, więc postanowił to przedłużyć. Całość się imprezy w związku z tym opóźniła. No, wyglądało na to, że będzie konflikt, ale po sztuce wchodzę ja do garderoby, a oni się wszyscy kochają, ściskają. Ten Joe Louis z kolegami z Blues Brothers. I co się okazuje? Otóż, żeby załagodzić ten spór, postanowili panowie z The Blues Brothers Band zaprosić Joe Louisa Walkera właśnie wtedy do nagrania jednego numeru na ich nową płytę. I to się stało. I oto ona. Z nowego albumu The Original Blues Brothers Band, który nosi tytuł The Last Shade of Blue Before Black, utwór, stara kompozycja Williego Dixona, Don't Go No Further, w którym Joe Louis Walker wystąpi w otoczeniu The Original Blues Brothers Band. To the market, you need bread, try the bakery, you need love, don't go no further, you just come on home to me. I got to love somebody, I got to love somebody, I got to love somebody, I got to love somebody, yeah. Somebody gonna love me. You need grits, go to the grocery. You need fish, go to the sea. You need love, love, love, look for me, baby, and just come on home to me. I got to love somebody, I got to love, yeah, somebody. I got to love.